nu al een paar avonden een heel zielig hond had horen blaffen in het bos. Heel wanhopig. Hij omschreef het ook helemaal. Heel zielig klonk het. En daarom had hij besloten toch maar eens te gaan zoeken naar dat arme dier in nood. Tja, het is niet zo gek dat je dit geluid van een vos als leek verward met een keffende hond. Al kunnen de vrouwtjesdieren, zeker in de paartijd, klinken, nou ja, alsof er vrouwen van middelbare leeftijd in het bos worden gemarteld. Heb ik ook wel eens gehoord s'nachts. De vos dan, hè, voor de alle duidelijkheid. Deze vos werd opgenomen door luisteraar Martien Smit in de duinen bij Katzand. Hij zat vroeg in de ochtend klaar om te filmen en bevond zich blijkbaar opeens in het territorium van de vos. Een van de bekendste kroegen in de Amsterdamse Jordaan heet de Blaffende Vis. Nou, als ik ooit een strandtentje begin in de duinen van Katzand, noem ik het de Blaffende Vos. Goedemorgen. Het is een wat kortere uitzending vanmorgen vanwege de Olympische Spelen. Maar ja, ook wij leveren de sportieve prestatie door alles wat we willen doen in die 2,5 uur te stoppen. We trekken zo een sprintje van de tuinvlindertelling via de Venolijn naar de nieuwe voorzitter van duurzaam boerencollectief Boeren Natuur. We scheren langs klimaatslimme bossen, duiken in een meertje vanwege de oprukkende zwarte dwergmeerval. En ja, dan is er ook nog eens een sportleraar die dankzij Vroege Vogels heeft besloten om boswachter te worden. Maar we beginnen zometeen chill. Echt heel chill. Het eerste uur van deze uitzending staat namelijk geheel in het teken van een heel bijzondere audioreis dwars door Europa. Nou liep ik vanochtend vroeg zo rond 6 al op de hei. En met die laaghangende mist, die opkomende oranje zon, nou, het leek wel de Serengeti. Dus zo mooi is Nederland en dus Europa. En dat gaan we in audio proberen te vangen vanochtend. Ik ben Janine Albring en tot 9:30 is dit Vroege Vogels. We begonnen deze uitzending met I Musici de Montreal. Het eerste deel was dit, het Allegro Molto, uit het Concerto voor Strijkers in D-klein van Vivaldi. Ja, in de serie Droomreportages van onze verslaggevers. Vanochtend eigenlijk ja, iets anders. Geen reportage, maar een zogenoemd soundscape. Onze verslaggever Henny Radstaak gaat het komende uur een virtuele reis maken door Europa. En hij, ja, neemt u als luisteraar uiteraard mee. Het wordt een reis in voornamelijk natuurgeluiden en muziek. Een uur lang. Waarin dus verder niet gepraat wordt. Lekker rustig voor mij wat dat betreft. Slechts onderbroken door het nieuws van 7:30. Ja, mijn advies. Blijf lekker in bed als je nog in bed ligt. Of nestel jezelf in de lekkerste stoel die je hebt. Ga lekker luisteren. Doe eventueel je ogen dicht. En vooral, geniet. En voor wie zich niet kan bedwingen en toch wil weten welke vogelgeluiden te horen zijn, op onze website staat een complete lijst. We beginnen de audioreis in het noorden van Scandinavië en zakken dan via boot en trein af naar het zuiden en eindigen straks tegen 8 uur in Zuid-Spanje. Ja, rest mij niks anders dan u een hele goede reis te wensen. Thank you.

zover het eerste deel van de reis in geluid van Henny Radstaak door Europa. We zijn van Scandinavië via Nederland naar Oost-Europa gereisd. En zometeen het vervolg na het nieuws van 19:30 met Jurjen Boekraad. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Israëlische stad Holon bij Tel Aviv is volgens hulpverleners op straat een vrouw van in de 70 doodgestoken. De vermoedelijke aanvaller is door een politieagent doodgeschoten. Bij de mesaanval raakten 3 anderen gewond, van wie een man van in de 70 er het slechtst aan toe is. Artsen waarschuwen in Nieuwsuur dat kinderen met obesitas niet altijd de juiste behandeling krijgen. Een medicijn tegen obesitas wordt niet vergoed voor kinderen, waardoor de behandeling voor veel ouders onbetaalbaar is. Kinderartsen vrezen dat daardoor meer kinderen een maagverkleining ondergaan dan nodig. In het Verenigd Koninkrijk zijn opnieuw agenten gewond geraakt bij ongeregeldheden. In verschillende steden gingen gisteravond uiterst rechtse groeperingen de straat op vanwege de mesaanval in Southport. Meer dan 90 mensen zijn opgepakt. Het weer, bijna overal droog en geregeld zon. Vanmiddag meer bewolking. Het blijft op de meeste plekken wel droog. En het wordt 21 tot 23 graden. En wij hebben hier bij het Nadermeer even de buitenmicrofoon opengezet. Ook een soort soundscape eigenlijk. Maar dan net iets minder exotisch. Ganzen op de achtergrond. Welkom terug bij Vroege Vogels. Ja, wie wil dat nou niet, hè? Een mooie reis maken van het noorden van Scandinavië naar het zuiden van Spanje. Het is ook de droom van Henny Radstaak, onze verslaggever. Hij maakt die reis 3 uur lang samen... dat komt omdat de uitzending normaal 3 uur is. Dat zou wat zijn, nee. Hij maakt die reis dit uur, moet ik zeggen. Samen met u als luisteraar. Virtueel weliswaar, in geluid en muziek. Het is heel meditatief, heb ik net gemerkt. Dus ogen dicht, tenzij je in de auto zit te luisteren natuurlijk. En voor wie toch wil weten welke diersoorten in deze soundscape te horen zijn, op onze website staat de complete lijst. We reizen verder met Henny mee en zijn inmiddels aanbeland in de Alpen. Thank you. Thank you.

Ja, dat is zeker, want ze kunnen natuurlijk niet goed vliegen dan nog. En ja, ik zeg het al, natte voeten. Nou, dus die vlinders zijn ook nat, dus die kunnen gewoon niet goed vliegen. En als je ze stoort, ja, is niet goed. Nee, oké, dus dan kunnen we maar beter niet heel hard ons best doen nu om ze te vinden, wat je zegt. Klopt, ja. Nou ja, je bent hier natuurlijk omdat dit weekend de Nationale Tuinvlindertelling is. De 16e editie alweer. En zometeen gaan we verder praten met jou ook over waarom het nou niet bepaald lekker gaat met de vlinder in Nederland. Wandel je anders nog even verder met die natte voeten? Misschien zie je nog iets. Ik doe mijn best. Opeens heb je het. Je wordt boswachter. Dat dacht personal trainer Luc van het Hoofd toen hij veelvuldig vroege vogels keek. En luisterde natuurlijk. We horen zo hoe zijn carrière-switch hem tot nu toe bevalt. De column is vanochtend van Dolf Jansen. En wat vindt de nieuwe voorzitter van Boeren Natuur eigenlijk van het nieuwe kabinetsbeleid? Ik ga het haar vragen in de tweede uur van Vroege Vogels. We hoorden het derde deel, het presto uit de tweede symfonie van Engelsman William Boyce, uitgevoerd door The English Concert. De Atalanta, de dagpauwoog of misschien toch het klein koolwitje. Allemaal kansmakers voor de eerste plek in de Nationale Tuinvlindertelling. Daarvan vindt dit weekend de 16e editie plaats. Kars Veling van de Vlinderstichting, we hoorden het al even, is op deze fantastisch mooie ochtend, want dat is het echt. De zon breekt hier net door. Het is echt heerlijk aanwezig om uit te leggen hoe je zo'n tuinvlindertelling aanpakt. En ja, vooral natuurlijk hoe het eigenlijk gaat met de vlinders in Nederland. Kars, want ik zag, je liep net al een beetje bij me weg. Je bent aan het speuren, want de zon breekt nu een beetje door. Dus we zouden misschien nog met mazzel vlinders kunnen vinden. Of moeten we bijvoorbeeld naar de moestuin? Is dat een slimmere plek? Nou, op zich is dit een prima plek. Ik zie heel veel bloeiende planten hier. Mm-hmm. En het is inderdaad in de zon. Dat is gewoon essentieel, want die vlinders hebben echt die warmte nodig. Wat voor soort planten zien we? Even kijken hoor. Fluitenkruid. Ja, fluitenkruid. Wilde peen zie ik hier. Die gele, dat is de boerenwormkruid. Een soort zuring is daar, denk ik. Hier is rolklaver, knoopkruid. Nee, allemaal hele goede planten waar vlinders graag op drinken. En sommige waar ook de rupsen prima op kunnen leven. Die wilde peen hier, dat is waar de rups van de koninginnenpage op zit bijvoorbeeld. Aha. Want die vlinders die zijn redelijk makkelijk. Als het maar bloeiende planten zijn. Die rupsen zijn vaak echt verwende krengen die maar één of enkele plantensoorten eten. Ja. verwende krengen, ja. Want is dat hoe jij het aanpakt als je... Kijk, want een tuinvlindertelling is natuurlijk iets anders. Dan moet je gewoon gaan zitten en in je tuin en tellen. Maar als jij vlinders zoekt, ben je dan inderdaad... waar let je dan eigenlijk meer op specifiek de plant? Of hoe pak je dat aan? Nou, als ik vlinders wil zien, dan ga ik naar plekken waar ik bloeiende planten zie staan. Want daar zitten die vlinders op. En dat geldt in feite ook voor je tuin. Ik bedoel, als jij een tuin hebt zonder bloeiende planten, dan kun je dat best gaan tellen, maar dan zul je maar heel weinig vlinders tegenkomen. Dus dat is eigenlijk waar ik mee bezig ben. Als ik hier zou rondlopen, dan zou ik inderdaad hier zo over een uurtje of zo, dan ga ik hier echt vlindertjes zien, dat weet ik zeker. Dat weet je zeker? Dat weet ik zeker. Ja, zeker hier in het Naardenmeer, dat is natuurlijk een prachtig mooi gebied. En ze zitten er zeker. En waarom is die tuinvlindertelling nou specifiek gericht op tuinen en niet gewoon dat je ook in een park kunt gaan zitten of in een bos? Nou, het heeft eigenlijk een paar redenen. In de eerste plaats, we hebben al veel tellingen in natuurgebieden, in parken en in bermen en zo. En we willen juist iets weten over die tuinen. En we willen het ook, ja, de mensen duidelijk maken, die tuin van jullie, daar kunnen heel veel vlinders leven. En ook weer met in het achterhoofd van, hey, als mensen meer doen in hun tuin en betere planten neerzetten, ja, andere planten neerzetten, dan helpen ze de tegels vlinders eruit. Tegels eruit, planten erin, ja. En meer dan alleen maar die vlinderstruik. Die is hartstikke leuk. Is ook een exoot, hoor ik nu laatst. Dat wordt misschien verboden binnenkort. Maar hartstikke leuke plant. Maar je hebt heel veel. Wacht even. De vlinderstruik wordt verboden? Nou, het is een invasieve exoot. En in België bijvoorbeeld zie je echt al dat hij op allerlei plekken enorm aan het woekeren is. Als ik iets leuks schrijf over de vlinderstruik, dan krijg ik direct haatmail vanuit België van hoe het in mijn kop haal om. Allee, wes met die vlinderstruik. Ja. Nee, en het lijkt ook, hij zit op een voorwaarschuwingslijst van de Europese Unie. En wellicht dat hij zometeen niet meer mag worden verkocht. Nou, dat zou heel jammer zijn. Maar goed, er zijn er heel veel nog. Maar ik heb ook een vlinderstruik in de tuin, maar die woekert helemaal niet. Maar misschien is het een ander type. Ja, nee, ik zie het in Nederland ook helemaal nog niet hoor. Wel in Zuid-Europa. Ik heb wel eens een heel beekdal gezien die een en al vlinderstruik was. Hmm. Vond ik hartstikke leuk. Ben erheen gaan lopen. Maar het is geen goed paradijs teken. Paradijs voor jou. Juist, maar het is geen goed teken natuurlijk dat hij echt. Het kan best door klimaatverandering dat over 5 jaar of over 10 jaar hij hier ook gaat woekeren. Ja. Maar goed, dat is een hele leuke plan. Maar er zijn heel veel andere alternatieven waar ook vlinders graag En diversiteit is dan natuurlijk vooral belangrijk, lijkt mij. Ook zeker als je verschillende vlinders naar je tuin wilt lokken en niet één soort. Diversiteit is natuurlijk sowieso in de natuur en in je tuin altijd goed. En wat doen jullie dan uiteindelijk met die waarnemingen? Nou, we gaan op een rijtje zetten van, hey, hoe zit het met de vlinders? Welke vlinders doen het goed, welke vlinders doen het niet goed? We kijken ook, en dat is wel grappig, een beetje, Nederland is een heel klein landje, toch zie je heel duidelijk verschillen tussen de verschillende provincies. Ja. De Atalanta staat nu landelijk ruim aan kop. Mm-hmm. Maar in Gelderland bijvoorbeeld staat de dagpauw bovenaan. In Drenthe en Groningen staat het klein koolwitje nog bovenaan. Dus je ziet zelfs in zo'n klein landje als Nederland al een heel duidelijke verschillen. En dat is ook leuk om te gaan kijken van, hey, hoe komt dat dan? Ja, nou, want heb jij enig idee waarom bijvoorbeeld een klein koolwitje in het noorden het beter doet dan in Gelderland? Nou, vlinders hebben generaties, hè, die verschijnen en die zijn er een paar weken en dan verdwijnen ze weer. En ik heb het idee dat in het noorden de klein koolwitjes er nog zijn, terwijl ze hier, we staan hier in midden Nederland, zeg maar, dat ze al gewoon weg zijn. En dat is natuurlijk ook, ja, je kiest één weekend en ja, dan is het afhankelijk van hoe of wat en waar je zit, van welke vlinders je ziet. Maar ik denk dat dat de reden is. Het is niet zo dat hier in midden Nederland dat de klein koolwitjes het slechter doen dan, hè, bedoel, zo moet je natuurlijk ook niet naar die gegevens kijken, maar nee, het is duidelijk ook een verschil, ja, Noord- of Zuid-Nederland. Je moet ook oppassen dat je het niet versimpelt, inderdaad. Klopt, ja. Maar een hele boeiende soort, ik wou niet zeggen leuk, maar het is helemaal niet leuk, de kleine vos was een van de toppers. De afgelopen 16 jaar zijn we nu bezig. Mm-hmm. 4 van die jaren was de kleine vos de winnaar. Die is best meest gezien. Nu staat hij echt op de 6e plek. En in een heleboel provincies staat hij niet eens in de top 10. Die is echt gigantisch achteruit gehaald. En daar zie je ook een verschil, West-Nederland en Noord-Nederland. Doet hij het heel redelijk. En op de zandgronden, Drenthe, Overijssel, Gelderland, daar is hij verdwenen. Hmm. En dat heeft niks te maken met de tijd van het jaar. Maar dat is inderdaad gewoon, hij is er veel minder op die zandgronden. Omschrijf hem eens, de kleine vos. Oranje vlindertje met een beetje bruinige vlekken erop. Blauwe vlekjes langs de rand. En ja, de mensen van vroeger die weten altijd, die vlinderstruik zat vol met dagpauwoog en kleine vos. Dat waren de twee, de kroeglopers die altijd op je vlinderstruik zaten. Hmm. Kleine vos heeft het dus echt heel moeilijk. En daar weten we wel een beetje van waardoor dat komt. Want dat is echt een soort die een beetje koelte en een beetje vocht nodig heeft. En vooral die afgelopen jaren hebben we een heel aantal hele droge, hele hete jaren gehad. Toen heeft die kleine vos een enorme knauw gekregen. En ja, op de zandgronden is dat veel erger dan op klei- en veengronden. Dus vandaar dat hij in West-Nederland, Noord-Nederland het nog redelijk doet. Klinkt ook een beetje als een klimaatveranderingsprobleem misschien? Zeker, ja. En klimaatverandering heeft extra invloed, omdat de vlinders natuurlijk al onder druk staan. Ze hebben het al moeilijk, doordat we natuurlijk een heel klein landje zijn, heel intensief gebruikt. En als dan er een klimaatextreem komt, ja, dan hebben ze moeite om terug te veren, zeg maar. Wat 50, 60 jaar geleden veel makkelijker was. Dan halveerden ze misschien een keer een jaar, maar goed, de 2, 3, 4 jaar daarna herstelden ze wel weer. En dat is nu veel moeilijker, omdat ze al een beetje onder druk staan, zeg maar. En dan komt de klimaatverandering nog even als extraatje bij. Ja. Ja. Laten we er niet helemaal een slecht nieuws show van maken, want is er ook een vlindersoort waar het goed mee gaat, Kars? Ja, absoluut. Pontzandoogje, dat is echt een soort, die staat nu op nummer 4. Nou, dat is echt een soort die bijna in elke tuin wel zit. Hij zal nooit bovenaan komen, want je ziet er nooit 5, 6 bij elkaar. Ze zijn vreselijk territoriaal, dus als ze bij elkaar in de buurt komen, dan knokken ze elkaar de tent uit. Ja? Maar je, bijna in elke tuin wordt wel een bontzandoogje gezien. Dus mm-hmm. Dat is echt een soort die ook is toegenomen. En heel bijzonder, de keizersmantel, een hele grote parelmoervlinder. Die zag ik vroeger in het buitenland als ik op vlinderreis ging. Nu zit hij overal in Nederland. En dat is maar sinds, denk ik, een jaar of 10 dat hij hier is verschenen. En hij zit nu echt op heel veel plekken. Hij is ook in de tuintelling al bij mensen in de tuin gezien. In de Achterhoek en in bij Castricum in de buurt. Dus ja, er zijn zeker ook lichtpuntjes. Ja. Welke soort werd vorig jaar het meest gezien? Welke stond er op nummer 1? En verwacht je dat dit jaar weer zo gaat zijn? Ja, dat denk ik wel. Want dat trouwens niet. De kleine vos, die was dus helemaal verdwenen. Het klein koolwitje stond vorig jaar op nummer 1. Mm-hmm. Atalanta stond op 2. Nu staat landelijk echt de Atalanta zodanig aan kop dat het klein koolwitje heel erg zijn best moet gaan doen om hem in te halen. Dus okay. Ik denk dat dit jaar de Atalanta nummer 1 wordt. Atalanta nummer 1, ja. Hey, en tot slot voor mensen die de afgelopen 16 edities onder een steen hebben geleefd. Hoe doe je dat nou, zo'n telling? Ja, het is heel simpel. Je gaat heerlijk je tuin in. En als je een kleine tuin hebt, ga je lekker in je tuinstoel zitten en kijk je goed om je heen. Als je wat grotere tuin hebt, loop je er heel rustig doorheen. En je telt een kwartier lang welke vlinders je tegenkomt. Mm-hmm. En je geeft dan door op tuintulling.nl geef je door wanneer je de meeste samen hebt gezien. Kijk, als je een hele kwartier rondloopt, heb je misschien wel 5 keer een dagpauw gezien. Maar als je er altijd maar 1 hebt gezien, dan geef je er uiteindelijk 1 door. Terwijl als je een keer er 2 of 3 tegelijk ziet, dan weet je van, er zaten er 3 bij mij in de tuin. En net als met de tuinvogeltelling is er ook een kaart, hè? Zodat je, als je het verschil wil weten tussen een koolwitje en een oranje tipje. Nou, dat was niet zo heel moeilijk. Maar welke lijken er heel goed op elkaar? Welke zijn moeilijker uit elkaar te houden? Nou, die koolwitjes zijn wel moeilijk uit elkaar te houden. Je hebt het klein geaderd witje, je hebt het groot koolwitje, het klein koolwitje. Voor de simpelheid hebben we ook een mogelijkheid om te zeggen een koolwitje. Zonder naam erbij. Ja. Maar ze staan allemaal netjes op de kaart. En je kunt met die zoekkaart, met die herkenningskaart, kom je er echt uit. Dat weet ik zeker. Okay. Nou, wij speuren hier ook nog even verder. Want wie weet gaan we nog iets vinden, Kars? Ja, absoluut. We gaan op zoek. Componist Ding Shangde in een uitvoering door Ji Chen op piano was dit heel toepasselijk. Vlinders vangen. En de volgende reportage kondig ik met gepaste trots aan. Want hoe leuk is het dat ons programma Vroege Vogels heeft geleid tot een carrière-switch. Het gebeurde bij de 27-jarige Luc van 't Hooft, die net is begonnen met de opleiding Bos en Natuurbeheer. Verslaggever Merlijn Snijders gaat bij de bijna boswachter langs op zijn nieuwe werkplek, de Lepelaarsplassen van het Flevolandschap. Luc, wat deed jij 2 jaar geleden? 2 jaar geleden stond ik voor een grote groep mensen les te geven als groepslesinstructeur of in kleinere aantallen, personal trainer. Begeleidde ik mensen in de fitness. Dus ik heb 7 jaar hiervoor als een sportinstructeur gewerkt in een totaal andere branche. Dus, ja. En wanneer dacht jij, het roer moet om? Dat heb ik eigenlijk, ik denk grotendeels aan mijn vrouw te danken. De ambitie voor de natuur is er al heel lang geweest. Dus was ik klaar met de mensen in de sportschool. Dan ging ik naar buiten, had ik een stukje te rijden over de dijk langs de Randmeren. Ook prachtige gebieden om er langs te gaan. En dat deed ik dan ook graag. En die hobby's van wandelen, dat liep een beetje uit de hand. Dat ging vogelspotten, proberen eerst op zicht, daarna op geluid. Daar ben je nooit uitgeleerd, dus dat bleef eeuwig trekken. En thuis kreeg ik de opmerking op een zaterdagochtend. Zat ik met een kopje koffie en een notitieboekje. En toen kwam mijn vrouw beneden en die ziet mij tijdens het kijken van Vroege Vogels, ziet ze me meeschrijven met wat Menno of jullie als verslaggevers dan voor interessants te vertellen hadden. Dus ze zei, nou moet het roer om. En ga maar eens kijken wat er voor nodig is om dit uit te werken. Want het was een ambitie en die begon steeds harder te trekken. Dus dan moet je er maar werk van maken. Heel goed. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik ben blij dat we zo'n invloed hebben. Ja, dat jij boswachter werd door vroege vogels. Ja, jullie zijn een goede leermeester wat dat betreft. Genoeg onderwerpen, dus een hoop aanvulling op dat wat bij de opleiding ook besproken wordt. En daar merk ik echt wel een groot voordeel aan te hebben gehad. Ja. En nou ben je bijna boswachter al of niet? Ik ben, is de titel nog leerling boswachter. Nog twee leerjaren te gaan. Ja. En de opleiding in Velp, in Arnhem, doe ik dat, Juverta. Heerlijk. Ja, heerlijk. En ja. Voelt het ook zo goed als je het bedacht had? Ja, beter eigenlijk. Je hebt het vak boswachten wordt meestal wel geromantiseerd. Dat is iets waar je ook voor gewaarschuwd wordt op het moment dat je gaat solliciteren bij een opleiding. Dat ze vragen, wat denk je nou, wat het inhoudt? Wat we nu doen en rondlopen is een prachtig onderdeel van het werk, maar is niet het hele werk. En wat mij het meest positief heeft verrast is natuurlijk, dat hadden we ook wel kunnen bedenken, maar is toch het seizoensgebonden werk. Dus normaal ga je erop uit als het al prachtig weer is. En nu sta je buiten als het een keer regent, als het blad van de boom afvalt, als er een keer door een storm een boom omwaait. Ja. En eigenlijk daarin vind ik dat elk seizoen heeft zijn charme. Dus dat heeft mij heel positief verrast. Ja. Wouter Meiboom, jij bent begeleider van Luc, hè? Klopt, ja. Wat vind je van hem? Ik vind het hartstikke fijn dat hij er is. Ja? Ja, we zijn heel blij met hem. Hij heeft een hele goede inzet. We hebben veel aan hem en hij is hartstikke leergierig. Ja, die kan ik ook in mijn zak steken. Kun je toch ook gewoon een stoel neerzetten en gewoon zo de hele dag? Ja. Oh ja. Ja. Dat zit hij? Dat zit hij zanger. Ja hoor. Ja, daar kon je ook niet omheen. Nee. Die zit er nog steeds. Blijven die het hele jaar hier of gaat dit allemaal weg? Dat is een goede vraag. Zeggen weggaan, dat weet ik niet bij elke vogelsoort te noemen. Naarmate je langer luistert, dus meer seizoenen meemaakt, valt het me dit jaar bijvoorbeeld om de chiff-chaff zijnde wel op dat ze nog wat langer geluid maken. Of dat bepaalde ruimte. Ja, jij ook. Ja, nou, die blijft eeuwig natuurlijk. Maar dan valt het op dat ze langer geluid maken. Dus dat ze in ieder geval nog een reden hebben om te roepen. Het zij voedsel, het zij een stukje liefde in het voorjaar. Maar daar ben ik nog voornamelijk aan het kijken. Net als de venolijn, je houdt bij, wanneer hoor je wat. En dat ga je geen moment linken. Dan valt het op, dit duurt wat langer of dit houdt wat sneller op. Ja. Ik hoor kleine karrekiets. En er vliegen ondertussen een hele hoop huiszwaluwen over. Ja, spreeuwen van over de dijk. Voor ons zie ik, even kijken, akkerdistels staan. Die worden meestal nog wel weer gebruikt voor de putters. Of distelvinken, een mooie toepasselijke naam. Op een van de drie palen in het nat graslandje, daar zit, ik vermoed aan formaat, een valk. Waarschijnlijk een torenvalk. Die wil hier regelmatig nog zitten. En hier komt gans over. Ja, ja. Ja, en nou is het nog rustig. Maar 's ochtends en aan het einde van de dag willen er ontzettend veel ganzen overvliegen en neerstrijken. Dus die vinden dan weer veiligheid in een van onze gebieden. Als ik het zo mag zeggen, dan mag ik het eindelijk van jezelf maken. Mm-hmm. Dus dat zijn ook dat zijn vaste bewoners. Hier, hij vliegt nu op. Ja, dat is absoluut de torenvalk. Ja. Wouter, is dat normaal dat een beginnende boswachter al zoveel weet? Dat wisselt heel erg. Het is vaak dat je ziet dat iemand in één onderwerp heel veel interesse heeft en in andere onderwerpen nog heel veel te leren heeft. Maar ja, je hebt ook mensen die gewoon wat meer bleu zijn. En zeker als ze niet een zijinstromer zijn, maar net van de middelbare school komen. Ja, dan heb je vaak iets minder bagage. Maar dat hoeft niet erg te zijn. Nee, dan leer je het wel. Ja, daarom. En ben jij heel vogelman? Of begin je nu ook te denken, dit vind ik ook wel een leuk deel? Ja, wij hebben op de opleiding hebben wij nu ook vakken als soortkennis, uiteraard. Dus zowel in fauna, dus de zoogdieren, tot de vogels, hè, die ik al iets beter ken. Ja, komt toch het onderdeel flora komt om de hoek zetten. En dat is ook wel weer heel erg interessant. Het leren determineren. Het is knap als je ze allemaal op naam weet te brengen. Zover ben ik nog lang niet. Maar om met een boek op pad te gaan en het is een soort handleiding hoe te gebruiken om te weten welke plant je op dat moment bewondert. Ja, dat is weer de volgende stap. Maar ik merk dat dat ook wel heel interessant is. Ja, ja, zo blijf je nieuwsgierig. Steeds meer dingen willen weten en leren. Hoe lang werk jij hier al, Wouter? Ik werk hier nu 3 jaar. 3 jaar? Ja. En ook al zei je instromer? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb ooit wel bos- en natuurbeheer gedaan. Maar toch een tijd in een andere hoek gewerkt. En toch weer mijn hart gevolgd. En wat was die andere hoek dan? En toen heb ik advieswerk gedaan voor de gemeente. Dus jij snapt hem ook goed? Ja, nee, ik kan me heel goed voorstellen, inderdaad. En jij ook geen spijt? Absoluut niet, nee. Geen dag. Het lijkt dat we nog bij een wissel staan. Als ik het een beetje opzij duw. Ja, je ziet wel... Oh ja. Ja, ja. Er wordt hier regelmatig wat paden overgestoken. Otters zitten hier graag. Heb je die al gezien? Op de wildcamera. Ja. Libelles. Nou, dat is ook nog een heel apart leerproces, de libellen. Ja, absoluut. Ja. Ja, wat dat betreft blijf je zoeken. Hey, je bent nooit uitgekeken. Heb je het hoofdstuk insecten af, dan ga je wel weer naar... misschien voor een beginnende vogelaar begin je aan het stukje vogels. Of de vlinders, torren, kevers. Ja, je raakt niet uitgeleerd. Springstaarten. Springstaarten, ja, ja, ja. Oh, die zal er vast ook nog wel een keer aankomen. Ja, maar... ja, het houdt niet op. Ja. Ben jij uitgeleerd, Wouter? Absoluut niet. Nee, zeker niet. Ik denk dat ik nog maar aan het begin sta. Oh, hier horen we. Nog van alles. Ja. Ja, rietzanger. Waar lopen we nu naartoe? We lopen nu in de richting van onze kijkhut, de lepelaarhut. Hele populaire plek om vogels te spotten. Ja, ik denk dat toen ik hier de eerste keer die hut in kwam... toen zat het vol met vogelaars. En ik kwam er niet onderuit. Er volgde een soort vuurdoop en een proef aan wat hoor je, wat zie je, wat is dat? En dan kwamen ze met vrouwtjes van die dan net iets minder in een typerend kleed zat dan, dan het mannetje bijvoorbeeld. Ja, dus die wilden er wel gelijk het fijne van weten. Het scheelde dat ik redelijk goed zat. Dus dat is ook wel weer grappig inderdaad. Dat is wel iets typisch wat vogelaars soms lijken te doen. Wat hoor je, wat zie je? En wat weet je wel, maar voornamelijk wat weet je niet, lijkt het soms. Ja. Ja, een apart leerproces, dat is het zeker. En ook een mooi motto, hè? Je raakt nooit uitgeleerd. Dat geldt natuurlijk voor iedere natuurliefhebber. Het geldt ook voor mij trouwens, want ik zette net mijn koptelefoon op... om naar buiten te gaan met Kars. En toen zei technicus Geert tegen mij, rood is rechts. Dus er bleek een rood stickertje te zitten op die koptelefoon. En dan blijkt dat aan de rechterkant moest. Nou, ik maak er, weet ik veel, 25 jaar radio, wist ik nooit. En zo raak je inderdaad nooit uitgeleerd. Ik mis een beetje de venolijn. Gaan we die nog doen? Ik kijk eens even in het draaiboek. Jazeker, die zit nog in de pijplijn, zometeen in Vroege Vogels. Maar eerst gaan we even naar het nieuws. Esther. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. De jackpot van 10 augustus staat op 10,9 miljoen. En deze maand maak je naast de jackpot van 10,9 miljoen... ook nog eens 20 keer kans op een gouden plak ter waarde van 10.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit... Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Nou, geniet van je nieuwe auto. Zal ik hem even naar buiten rijden? Nee, komt goed hoor. Oh, ja, hij stond nog eens achteruit. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Kom naar het Dordrechts Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van... Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Torop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1, het NOS-journaal. In het Brabantse Haren is even na middernacht een ontploffing geweest bij een huis. Niemand raakte gewond. Het is al de vierde explosie deze week in de regio. Vrijdag en maandag waren er ontploffingen in het nabijgelegen Os... waarbij voordeuren van huizen beschadigd raakten. In de Israëlische stad Holon bij Tel Aviv is volgens hulpverleners op straat een vrouw van in de 70 doodgestoken. De vermoedelijke aanvaller is door een politieagent uitgeschakeld. Bij de mesaanval raakten 3 anderen gewond, van wie een man van 70 er het slechtst aan toe is. Artsen waarschuwen in Nieuwsuur dat kinderen met obesitas niet altijd de juiste behandeling krijgen. Een medicijn tegen obesitas wordt niet vergoed voor kinderen, waardoor de behandeling voor veel ouders onbetaalbaar is. Kinderartsen vrezen dat daardoor meer kinderen een maagverkleining ondergaan dan nodig. Het weer, bijna overal droog en geregeld zon. Vanmiddag meer bewolking, maar het blijft op de meeste plekken wel droog. En het wordt 21 tot 23 graden. Ster. Morgen, de serie Staal. Het was de trots van de Eimond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Staal, morgen op NPO 2. Op een oude fiets kun je profiteren. Bij Stella krijg je alleen dit weekend nog tot wel €800 inruilvoordeel. Iedere fiets is welkom, dus kom snel naar de Stella inruildagen en fiets weg op een nieuwe e-bike. Stella, slim vooruit. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Het is zo'n heerlijke, zwoele zomeravond, schrijft luisteraar Nettie Rookhons. Mijn man en ik zitten buiten in de tuin te genieten en soms een beetje weg te dommelen als we ineens worden gewekt door het luide gezang van een zanglijster. Zou die eind juli nog een territorium te verdedigen hebben, vraagt Nettie zich af. Dank voor het insturen van dit heerlijk zomerse geluid. Het is een perfect opmaatje naar de column van deze week. Dolf Jansen neemt ons mee naar zijn jeugd voor een zanderig zomersavontuur. Wat vooraf ging. Dolf, net 7 geworden, bevindt zich op een mooie dag eind juni 1970 in de duinen niet ver van Bakkum, het prachtige Noord-Hollands duingebied, met moeder, vader, grote boer en broertje in een wandelwagen. Het grote avontuur komt eraan. Na de lange bospaden kwamen we bij de eerste voorzichtige duintjes. Het pad ging wat glooien. Mijn moeder duwde de wagen wat steviger. Maar zolang we klinkers als ondergrond hadden, draaide ze daar haar handen niet voor om. Geen idee wat de geuren waren die ik rook, maar ze kwamen binnen. Geen idee welke vogels welk geluid maakten, maar ik genoot ervan. Ik zag braamstruiken waar 2 maanden later de bramen voor ons klaar zouden hangen. Ik zag de duindoren die ik mooi vind, maar waarvan ik ook wist dat je er niet te dichtbij moest komen, behalve als je zin had in krassen op je tere huidje. En toen, ik weet het nog zo precies als mogelijk, jaren en jaren en jaren later, zag ik het klimduin, het uitkijkpunt, het hoogste duin van de omgeving, verrijkt met een trap. De ideale mogelijkheid om te kijken tot ver voorbij de branding, tot richting Castricum, Schorel in het noorden, Heemskerk in het zuiden. Natuurlijk, alleen mijn vader wist waar elke plaats zich bevond, maar ik kon er vast net zoveel van genieten. En dus beklommen mijn vader zijn benen moe van een week keihard werken in de genoemde horeca, en ik mijn beentjes niet moeten krijgen die paar honderd houten treden. In de zon, maar bovenop was iets meer wind, iets meer koelte. In mijn herinnering zag ik al die plekken die ik net al noemde, zag ik meer duinen dan ik ooit bij elkaar had gezien. Maar klopt die herinnering of is het altijd een versie van de laatste keer dat je je iets herinnerde. En wanneer dacht ik voor het laatst aan deze zomerse zondag in de duinen? Wat ik zeker weet, we moesten door. Broer Jack was ergens in de schaduw gezeten met zijn boek, denk ik. Moeder en broer Henk wachten ook beneden op ons. De wandelwagen had de klim volledig terecht niet aangedurfd. Mijn vader keek nog in de verre kijkerverte. Hij zag in het bos altijd meer dan wij met z'n allen bij elkaar. Ik ga vast, riep ik. En dat deed ik. Ik ging vast. Hoe moeilijk kon zo'n trap naar beneden zijn? Nou, de combinatie sandaaltjes, enthousiasme, scheve houten treden en zand op die treden lieten het noodlot ontstaan. Halverwege mijn afdaling in spoed verloor ik mijn evenwicht en tuimelde de rest van de trap naar beneden. Tientallen treden of meer. Ik zie de steeds weer kantelende werkelijkheid voor me. Zand, flarden, duin, traptreden, mijn eigen knokige lichaamsdelen. De felblauwe lucht, weer een paar treden. Kedeng, kedeng. Maar dan zonder trein en zonder Guus Meeuwis. Alles herinner ik me van die dag. De duinen, de lucht van de zee die we bijna hadden bereikt. De schrik in de ogen van mijn moeder. Alles, behalve mijn verwondingen. Ik denk dus dat die verwondingen wel meevielen. Dat wat schoon water, een paar pleisters en een extra rang om op te zuigen voldoende waren. Maar nooit, nooit was ik dichter bij de natuur. Nooit maakte ik de natuur van zo dichtbij en zo intensief mee als die 20 seconden vallen die zomerdag in 1970. Prettige zondag en wandel voorzichtig. De New London Orchestra speelde A Quiet Stroll van Charles Williams. Ik dacht, ik kuch even onder de tune, maar helaas kwam ik er niet mee weg. Ik neem even een slok. Ik heb een soort kikker in mijn keel de hele tijd. Op zich best leuk voor een natuurprogramma, maar niet heel handig als je moet presenteren. Ja, de Venolijnen 035-6711-338. Hier een kleine selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Karin van de Ploeg, Zwolle. Het is een prachtige warme dag. En de lucht is helemaal blauw. Er zijn een paar vegen van wolkjes te zien. Dus er zit wel veel wind boven in de lucht. En de vlinderstruik staat volop in bloei. Er zijn een paar bloemen uitgebloeid, maar hij wordt nog steeds heel erg goed bezocht door allerlei vlinders. Er zitten allemaal musjes in de sering. En achter in de tuin bloeit de kaardebol volop. Ik hoef niet ver weg. Nederland is een prachtig land. En als je een beetje goed voor je eigen omgeving zorgt, dan hoef je echt niet naar het buitenland voor mooie natuurbelevenissen. Jan Monen uit Kadier en Keer. Op 20 juli zag ik in de tuin dat twee echte voorjaarsbloeiers, namelijk de stermagnolia en de corylopsis of schijnhazelaar, ik denk als gevolg van de natte en koele periode ervoor, in een tweede bloei zijn gekomen. Door de warmte zijn de bloembladen van de stermagnolia bruin voordat de bloem goed opengaat. En in de 40 jaar dat ik hier woon is dat nog nooit voorgekomen. Jeanette Essink uit Koekangen. Ineens zag ik ze deze week weer, laag in de ruige vegetatie. een stuk of 5 wespspinnen. Nou, ze heten zo omdat ze met hun zwart-wit-geel gewandeerde lijfje natuurlijk een beetje op een wesp lijken. Altijd met de kop naar beneden en ik zag dat ze al flinke prooien hadden. Met Maria Lodewijk. Ik loop hier in de duinen van Renesse en ik hoor nog een nachtegaal. Niet zingen, maar zo'n knorgeluid. En ik heb ook gehoord, dat vond ik ook wel heel bijzonder weer, een springhaanzanger. En die keek ik even om me heen en zat hij daar bovenop het topje van een dode duindoorntak, zat hij in het rond te zingen. Hij bleef een hele tijd zitten, dus ik heb hem een hele tijd kunnen zien. Prachtig. Peppers van der Kolk op de IVN-tuin, nabij de vijver, op een vochtige beschaduwde plaats, groeit groot graskruid, behorend tot de brandnetelfamilie. Maar de brandharen met het irritante mierenzuur ontbreken. Vroeger poetste men met glaskruid het glas. Marjan Volgenand in Ermelo, op een zonnige dag, woensdag, een lindenpijlstaart vlinder. Rups. Met Carla Atma uit Bussum, langs de ruitenroute op de Zuiderheide, staat het grasklokje uitbundig te bloeien met kleine korenbloempjes ertussen. De heide heeft al een lila gloed, straks heerlijke Gooise heidehoning. Rens Pepels, Berg aan de Maas. De 100 dagen tijd dat gierzwaluwen in de Lage Landen verblijven, zit er voor dit jaar weer op. In onze woonwijk verbleven tot vorige week, zondag, nog ongeveer 40 stuks. Daarna zijn ze aan een jaarlijkse trek vertrokken naar Afrikaanse landen ten zuiden van de Evenaar. Greet Bakker uit Zwolle. Ik was morgen al vroeg op en dan is er nog geen zon in de tuin achter. En ik heb daar een ronde plastic tafel staan. Tuintafel. En toen dacht ik, goh, wat zitten daar nou ineens van die kleine zwarte puntjes op? Zijn dat poepjes? En ik ga dichterbij kijken. In de geultjes liepen zo'n kleine 30-tal in totaal hele mini-kleine huisjeslakken van nog kleiner dan een centimeter. Bert Heling, Amersfoort. In onze tuin, bijna centrum Amersfoort, is net een merel gaan broeden op een nest met 4 eieren. Dag, met Hans Gartner in Nes. We staan op de dijk, het was 7:15... en dan komt er ineens een visdiefje langs met een visje in zijn bek. Nou weet ik dat hemelsbreed vanaf de dijk geregend richting Dokkum er ergens een plekje is met zoute kwel. Dat is een reservaatje. En daar broeden en visdieven en ook Noordse sterns. En wat ik zie, en dat zag ik eigenlijk ook in het broedseizoen, dat er eigenlijk al door visdiefjes en ook Noordse sterns onderweg waren van het wat richting dat reservaatje. Nou, tot op heden, want toen we op de dijk zaten vanmorgen, toen bleek daar ineens een visdief met een visje in zijn bek richting weer van zuid te vliegen. En dan weet ik dat hij onderweg is naar dat kleine reservaatje met zoute kwel. Toch wel bijzonder. Dag! Dag Hans. Blijf bellen met 035-6711-338 of stuur een audioberichtje per WhatsApp, dat kan ook, naar gewoon datzelfde nummer. Historisch hoge mestafvoerkosten, uitstel van de deadline voor provincies om hun stikstofplannen in te leveren, een inbreukprocedure van de Europese Commissie omdat we te weinig aan de bescherming van weidevogels doen. De nieuwe landbouwminister Femke Wiersma hoeft niet bang te zijn voor een leeg bureau. Dossiers genoeg. Het versterken van agrarisch natuurbeheer zou een belangrijk deel van de oplossing van de huidige landbouwproblematiek kunnen zijn. En onder boeren is er in ieder geval genoeg animo voor. Volgens voorzitter van Boeren Natuur, Marije Klever. Ze roept het nieuwe kabinet op gebruik te maken van die potentie. En ze zit vanochtend bij mij aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Kersverse voorzitter, sinds november, maar toch de nieuwe voorzitter. Ik zat me opeens te bedenken, want ik zag hier zo binnen wandelen. Man en zoon. Neem aan, man en zoon trouwens. Vriend en hulp op de boerderij. Oh, vriend en hulp op de boerderij. Ja, de buurjongen. Oh, kijk, nou goed dat ik het toch even check voordat ik hier verkeerde informatie loop. En je komt hier binnen bij Vroege Vogels. En wat ik me opeens afvroeg is, zie je dit dan als het hol van de leeuw of als een soort bondgenoot? Nee, zeker niet als de rol van de leeuw. Ik denk als het gaat om het versterken van de natuur, dat je het echt met elkaar moet doen. En dat is ook waar Boeren Natuur heel erg voor staat. Het zit al in de naam, Boeren en Natuur. Dus wij zoeken heel graag die verbinding op. Ja, dus inderdaad vriend dan vijand. Zeker, zo, in dat opzicht. Ja. Nog even voor mijn beeld. Hè. Wat is precies dat agrarisch natuurbeheer? Wat wij doen is door het hele land met groepen van boeren natuurbeheer op bedrijf toepassen. Dus in plaats dat je dan aardappel steelt of gras voor je koeien oogst, maak je dan een stuk natuur op je bedrijf. En daar krijg je een vergoeding voor. Mm-hmm. En in hoeverre kan dat ons uit de grotere problemen helpen? Nou ja, nu is het nog een heel klein deel van de landbouw, van het areaal wat ervoor gebruikt wordt. Maar als je dat zou vergroten, dan zien we ook in gebieden waar daar meer van dat agrarisch natuurbeheer is, dat je ook echt positieve effecten ziet. Mm-hmm. En wij kunnen ook op het gebied van klimaat en water en bodem stappen zetten door bijvoorbeeld een stuk land te gebruiken voor het opslag van water of koolstof in de bodem opslaan. Dus op die manier kan je op allerlei manieren via dit instrument bijdragen aan de opgaves. Ja, en ik zei net in de introductietekst, er is een hoop animo voor. Aan de andere kant denk ik, ja, als je aardappels poot, daar maak je natuurlijk winst op. Of in ieder geval, daar hoop je geld mee te genereren. Natuur levert doorgaans weinig op. En toch is er veel animo voor. Kun je dat uitleggen? Ja, nou ja, sowieso vinden boeren het heel mooi om ook iets. Ja, wij zien ook dat de weidevogels minder worden. Hè? Dus veel boeren voelen daar bijvoorbeeld ook liefde voor. Of andere zaken die je ziet veranderen, die je eigenlijk ook wil versterken. Dus dat zit er bij ons ook zeker wel in. Hè? Boeren doen vrijwillig mee. Maar tegelijkertijd hebben veel boeren ook stukjes land die wat minder effectief zijn voor het bedrijf. Die je dan juist voor dit kan inzetten. En dat de vergoeding dan niet super hoog is. Nou ja, maakt dan. Ja, dus dan dat. Ja, dat kan dan net, zeg maar. Maar op het moment dat we hier sterker op willen gaan inzetten, dan zal het echte verdienmodel moeten worden. Dat boeren het ook echt als een onderdeel van hun bedrijfsresultaat kunnen gaan zien. Ja, en toch is er veel animo voor. En dat komt omdat, want je hebt het al over dat verdienmodel, er natuurlijk subsidie voor is, want dat is wat jullie doen. Ja, en er zijn nu gewoon heel veel gebieden waar boeren niet aan deze subsidieregeling mee kunnen doen. En daar zien wij wel heel veel animo. Dat is op mijn eigen bedrijf ook zo. Dus er zijn, zeg maar, gebieden aangewezen waar de meeste potentie zit voor de ecologie, bijvoorbeeld voor de gruto. Mm-hmm. En daar kan je dan dit doen. Ja. In de gebieden daarbuiten niet. Maar op mijn bedrijf heb ik ook een aantal percelen waar best veel weidevogels zitten. Ja, ik zou heel graag op die percelen iets extra doen voor de weidevogel. Maar als ik dat zomaar ga doen, kost dat gewoon heel veel geld. Op het moment dat ik dat via agrarisch natuurbeheer doe, krijg ik in ieder geval een stukje vergoed van die kosten. Ja, want je hebt een melkveebedrijf. Ja. 120 koeien las ik. Klopt. Geen klein bedrijf. Ja, een beetje gemiddeld. Gemiddeld, ja. En waar? Net onder Utrecht. Bij de stad? Ja, wij zitten eigenlijk maar 10 minuten, kwartiertje van de binnenstad. Oh, wat geweldig. Ja, het is een hele leuke plek om boer te zijn. En dan vertel je me dus van, je zou dat agrarisch, want dat is grappig, want je bent voorzitter van een stichting, of is het een stichting, een organisatie die die subsidies eigenlijk helpt verstrekken? Een vereniging, ja. Een vereniging. Je zou het zelf ook wel willen doen, maar dat kan niet omdat. Ja, omdat het niet is aangewezen als een gebied waar veel potentie zit, ecologisch gezien. Terwijl er is best. Bij mij zou je ook van alles kunnen doen. Hè? Dus dat is ook wel een reden dat ik gesolliciteerd heb voor de functie. Omdat ik dacht, het zou zo mooi zijn als we dit voor veel meer boeren kunnen gaan uitrollen. Ja. Het zou goed zijn voor de agrarische sector, maar ook voor de natuur en de opgaves die er liggen. Dus dat zit wel een stuk in mijn motivatie om dit te doen. Ja, want het gaat over de zogenaamde ANLB, zeg ik het zo goed, regeling. Ja. Agrarisch natuur en landschapsbeheer. Agrarisch natuur en landschaps. Ja, en hoe groot wordt dat op dit moment dan gedaan? Ja, ongeveer op 6% van het landbouwareaal. En dat zijn 12.000 boeren die meedoen, dus dat is best wel. Van de ongeveer 50.000. Ja, dus dat is best wel een aandeel, maar allemaal een heel klein stukje. Ja. 6% inderdaad, dus van het totaal, ja. En als iedereen op de. Want er is dus een wachtlijst, denk ik, want je zegt er is animo voor. Ja, ja, er melden zich heel veel boeren bij onze collectieven, dus dat zijn die regionale verenigingen. Die zeggen, hey, ik wil eigenlijk ook wel wat doen. Maar ja, die moeten dan allemaal nee horen, omdat de budgetten niet toereikend zijn. Nee, want over wat voor budgetten hebben we het dan? Er gaat nu ongeveer 110 miljoen euro naar agrarisch natuurbeheer. En wij denken als je echt aan de slag, echt een verschil wil gaan maken, dat je misschien wel naar de 1,1 miljard moet. Wow. En de WUR heeft zelfs berekend dat het nog veel meer moet zijn om echt een stuk doel bereikt, dat je het echt gaat realiseren. Dus nou ja, we kunnen voorlopig nog wel bouwen, denk ik. Holy moly, ja. En waarom denk je dan dat het met die 1,1 miljoen... miljard, nee, wat zei je nou? Want 1,1 miljard. 1,1 miljard wel effectiever gaat zijn. Nou, dan kan je en meer hectares zeg maar onder agrarisch natuurbeheer doen en ook... Ja, wij noemen dat dan zwaardere pakketten. Dus nou ja, op die hectares ook meer doen. Wat dus ook weer meer kosten met zich meebrengt. Ja, en wat wordt er dan, daar ben ik wel benieuwd naar, wat wordt er dan concreet gedaan? Behalve dan inderdaad niet maaien en misschien wat meer diversere beplanting. Ja, je ziet, nou, er zijn heel veel verschillende zaken. We hebben akkerranden, maar ook bijvoorbeeld heggen, plasdras. Nou, inderdaad die uitgestelde maaidatum, kruidenrijk grasland. Nou ja, eigenlijk heel breed, maar ook dus pakketten voor klimaat en bodem die weer veel meer zitten op het versterken van de bodem of het opslaan van water of dat soort zaken. Mm-hmm. Dus het is ook net, en dat vind ik ook wel heel mooi van ons club, wat er in die regio nodig is en wat daar past. Dus echt van onderop kijken met de boer en de ecoloog of de veldmedewerker van wat zou je hier kunnen doen, wat nuttig is, maar wat ook te integreren is met het agrarische bedrijf. Ja. Onderzoekers, want je noemde de WUR al even, schreven in 2021 in een tussenevaluatie van die ANLB voor het stoppen van de achteruitgang van boerenlandvogels, zoals de gutter, dan hebben we natuurlijk over, dat is een weidevogel, is meer nodig dan alleen het ANLB. De benodigde ingrijpende aanpassingen kunnen niet verwacht worden van boeren op basis van een vrijwillig stelsel met vergoedingen voor inkomstenderving per hectare en kortlopende contracten. Wat ik me ook afvroeg is, moet de overheid dan ook niet meer de regie pakken? Nou ja, daar geloven wij dus niet zo in, omdat wij juist heel erg geloven dat je door met de boeren in het gebied te kijken wat past, dat je ook een stelsel maakt waarin je echt ook vanuit intrinsiek en niet zeg maar tegen de bedrijfsvoering van de bedrijven in allerlei regels van bovenaf oplicht, waardoor het alleen maar frustreert. Mm-hmm. Het is een beetje hetzelfde als dat je een boer zou gaan verplichten van je moet dit gewas op die plek gaan telen, terwijl dat misschien helemaal niet logisch is. Dan gaat het ook nooit werken. Nee. En dat is denk ik met natuurbeheer net zo. Dat moet je echt wel doen, zeg maar vanuit een bepaalde zoektocht, puzzel leggen van waar is het handig en wat kan en welke mogelijkheden zijn er op die plek bij dat boerenbedrijf. En je ziet ook dat die motivatie, dat die boeren ook, die willen ook echt resultaten boeken. Hè. Wij koppelen natuurlijk ook terug van hoe zit het met het, de resultaten uit dat beheer. En je gaat het niet doen en dat het dan niet lukt. Dan raak je ook niet gemotiveerd. Dus er zit ook echt wel motivatie om resultaten boeken. En daar hebben we geen wetten voor nodig. Sterker nog, dan ga je dus helemaal die energie eruit trekken. Oh ja? En dan, ik noem altijd... Je bent bang dat voor weerstand gaat zorgen. Ja, nou, ik noem altijd het voorbeeld van mijn buurman die op een gegeven moment lucht kreeg dat er misschien een wet zou komen dat je geen bomen meer mocht kappen. Nou, het eerste wat hij deed was als een bomen kappen. Want hij dacht, ja, dan weet ik in ieder geval zeker dat ik geen... dat ik daar niet meer tegenaan loop. Mm-hmm. Dus juist die vrijwilligheid maakt dat dit systeem werkt. Ja. Ja, en het is natuurlijk ook zo dat waar boeren natuurlijk de afgelopen decennia vooral in Nederland tegenaan liepen, steeds maar weer nieuwe regels waar ze aan moesten voldoen. Dus dat speelt denk ik ook mee. Ja, nee, ik denk dat je dan helemaal de verkeerde hoek in gaat als je het in die kant op zoekt. En we hebben wachtlijsten, dus het meedoen van boeren, daar zit het hem niet in. Dus in die zin hoef je ze ook niet te duwen. Ze willen zelf ook hiermee aan de slag. Ja, maar ja, over duwen gesproken, jij moet dan natuurlijk wel het nieuwe kabinet duwen om meer geld beschikbaar te stellen. Ja, nou, ik snap ook dat je in een land allerlei keuzes moet maken tussen allerlei hele belangrijke dossiers. Maar ik denk een gezonde leefomgeving en een zekere voedselproductie, zeg maar, dat ook heel belangrijk is. Dus ik roep wel op om ook hier serieus budgetten achter te zetten. Ja. Veel gehoorde kritiek op agrarische subsidies, en dan hebben we natuurlijk ook over subsidies in het algemeen, is dat ze A, veel te omvangrijk zijn. En B, dat ze volgens onderzoeken min of meer ook uitgewerkt lijken soms. Hè. Ze zorgen voor hogere grondprijzen, pachtprijzen. En daardoor zijn er meer boeren ook gebleven. Concurreren ze om schaarse grond. Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat in de variant van agrarisch natuurbeheer, dat doordat je het juist combineert met zeg maar gewoon de gangbare voedselproductie, dus dat je eigenlijk een bedrijf gaat differentiëren in zijn inkomen steunen, mm-hmm, dat je dat effect minder zal zien. Je gaat dus niet alleen maar kijken van oké, hier hebben we de beste grond, dus dan gaan die pachtprijzen stijgen. Maar je kijkt ook van hey, op deze gronden kan je ook andere dingen maken voor de samenleving. In dit geval niet voedsel, maar iets anders. Waardoor je juist die druk op grond wat, nou, niet misschien afneemt, maar je gaat wel twee functies op op grond leggen. En dat is denk ik in een land waar het zo druk is gewoon heel efficiënt en handig. En moet je dat bijna wel doen, denk ik. Ja. Nieuw kabinet, ik noemde het al even. Er is een hoofdlijnakkoord natuurlijk. Ze zijn dat nu aan het uitwerken. Er moet nog een regeerakkoord, et cetera. Wat heb je daaruit gehaald? Waar denk je van, hé, daar zitten voor mij de mogelijkheden? Ja, er staat natuurlijk een zinnetje in. 500 miljoen voor agrarisch natuurbeheer. Mm-hmm. Kijk, hoe dat precies ingevuld gaat worden, dat weten we niet. Wij reiken wel onze hand uit, uiteraard, naar de minister. Van, nou, wij hebben een heel mooi instrument. Maar als ik jou net heb beluisterd, is 500 miljoen ook maar een druppel op een gloeiende plaat. Nou, het is zeker als we het over 1,1 miljard hebben. Nou, het is zeker niet een druppel, want het is bijna de helft van die 1,1 miljard. En wij hopen ook samen met ketenpartijen, die ook zeg maar in hun verantwoording een stuk van deze opgaves terug zullen laten komen, dat we daar ook nog iets mee kunnen. Wat ga je doen om te lobbyen? Nou, wij voeren vooral heel veel gesprekken om te laten zien wat onze organisatie kan betekenen. Mm-hmm. Want ik weet ook niet of iedereen dat al helemaal precies weet hoe wij werken en wat de kracht is van onze club. Met en voor boeren en tegelijkertijd van onderop ook met de opgaves aan de slag. En ook kijken van hoe kan je nou zorgen dat je met een totaalpakket. Want hoe dat nou precies uit gaat pakken met die 500 miljoen. Je wil in ieder geval dat die beweging, dat boeren hiermee aan de slag kunnen gaan, hè, dat je ze eigenlijk in staat stelt om dat te doen, dat gaat lukken. Hoe dat ook precies wordt ingevuld, met welke puzzelstukjes. Maar wij dragen graag ons puzzelstuk daarvoor aan. Ja. Heb je al een koffieafspraak staan met Wiersma? Nou, we hebben in ieder geval wel geopperd om een werkbezoek te doen. En daar is op zich wel positief op georganiseerd. En er komt sowieso ook een kennismaking op het ministerie. Okay. Dankjewel. Heel veel succes met je mooie groene missie. Voorzitter van Boeren Natuur, Marije Klever. Dankjewel. NPO Radio 1. Radio Olympia. Radio Olympia on tour. Wat een spanning. Wat een hartslag. Beleef de Olympische Spelen met Radio Olympia. En ze zijn weg. Van 's morgens tot 's avonds hoor je ons live vanuit Parijs. Pol, loopt goed, loopt relaxed, loopt ontspannen. Maar we gaan ook met Radio Olympia on tour door Nederland. Elke dag staan we met topsporters op een andere locatie en duiken we in een Olympische sport. En jij kan meedoen. Heb je vragen aan onze topsporters of wil je gewoon meesporten? Kijk dan op nporadio1.nl wanneer we bij jou in de buurt zijn. Ze haalt een medaille, dat zeker, maar wie wint de goud? Radio Olympia on tour. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo. Wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Profiteer tot en met 4 augustus nog even van onze hoge kortingen. Zoals Red Sim Only, vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de Google Pixel 8 Pro, met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg 30 euro cadeau. Met zijn foto's van het leven op de westelijke Jordaan-oever won hij de Zilveren Camera 2023. Hoe schopte hij het zover? Zonder enige fotografieopleiding. Joris Luijendijk in gesprek met de Palestijns-Nederlandse fotograaf Zakir Kader. Vanavond, 8:15 op NPO 2, VPRO Zomergasten. NPO Radio 1. 9 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In het Brabantse Haren is even na middernacht een ontploffing geweest bij een huis. Niemand raakte gewond. Het is al de vierde explosie deze week in de regio. Vrijdagavond waren er twee explosies in het nabijgelegen Os. Bij de eerste raakte een voordeur beschadigd. Kort daarop volgden meerdere ontploffingen in de achtertuin van een andere woning. Maandag blies een explosie in Os een voordeur uit zijn voegen. In de hal daarachter ontstond een brand die snel werd geblust. Bij geen van de aanslagen is iemand gewond geraakt. Frankrijk roept Fransen in Libanon op om dat land te verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor de risico's van een militaire escalatie in het Midden-Oosten. Het adviseert Fransen zo snel mogelijk een lijnvlucht naar Frankrijk te boeken, nu die vluchten nog steeds beschikbaar zijn. Daarnaast herhaalt het ministerie het dringende advies om niet naar Libanon af te reizen. De spanning in Libanon loopt al maanden op door beschietingen tussen Hezbollah en Israël. Afgelopen nacht werden door Hezbollah tientallen raketten afgevuurd op het noorden van Israël. Eerder deze week doodde Israël nog een hoge Hezbollah-commandant. Bij een Israëlische aanval op tenten voor ontheemden in de Gazastrook zijn volgens Palestijnse en Arabische media 5 mensen gedood. Ook zijn er zeker 16 mensen gewond geraakt. Op beelden van tv-zender Al Jazeera is een grote brand te zien op de binnenplaats van het Al-Aqsa-ziekenhuis in het midden van de Gazastrook. Daar hadden Palestijnse vluchtelingen een veilig heenkomen gezocht. Het Israëlische leger heeft nog niet op de berichten gereageerd. Bij andere Israëlische aanvallen kwamen afgelopen nacht zeker 7 Palestijnen in Gaza om het leven. Het weer: bijna overal droog en geregeld zon. Vanmiddag meer bewolking, maar het blijft droog bij 21 tot 23 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het met 24 tot 27 graden op veel plaatsen zomers warm. Dit was het NOS Journaal. Ik heb een reisvraag voor je. Voor het land waar je naartoe wil reizen geldt een reisadvies met kleurcode geel. Kun je er dan wel heen? Jazeker wel, maar kleurcode geel betekent dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn, zoals natuurgeweld of criminaliteit. In het reisadvies vind je informatie over deze risico's en hoe je voorkomt dat je in de problemen komt. Lees voor elke reis het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Wil je plezier en verantwoordelijkheid combineren? Word dan chauffeur bij Willemsen de Koning. Bij ons breng je kinderen naar school of breng je ouderen naar de zorginstelling. Interesse? Mail ons dan vandaag nog. vacature@wdkgroep.nl. En wie weet rijd jij binnenkort in een van de nieuwe elektrische voertuigen van Willemsen de Koning. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van kunst tot kitsch, van klassiek tot klassiekers. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar ik zo thuis hoor. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. BNN VARA. Zo, hekje van de moestuin open. Hekje dicht, anders komen de herten. Ree natuurlijk hier. Even kijken, ik ben op zoek naar vlinders en naar Kars Veling van de Vlinderstichting. Oh, wacht, ik zie hem. Hij loopt achter in de moestuin hier bij Stadzicht. Ik loop even tussen de rode bindsla door en de... Dit is denk ik andijvie, of is het sla? Nee, ik denk andijvie. Dit is paksoi, krulsla... Goudsbloemen, dit, de courgettes, die doen het al goed. En met de courgettebloemen. En Kars, ja, we zijn natuurlijk razend benieuwd of je nog wat hebt zien vliegen hier. Nee, ik heb nog helemaal niets zien vliegen. En dan kijk ik niet zozeer op de courgettes en echt in de moestuin. Maar er zit hier een prachtig mooie vlindertuin met heel veel verschillende bloeiende planten. Stokrozen. Dus, ja, als ik vlinder was, zou ik hier zeker rondvliegen. Maar ik heb ze nog niet gezien. Als jij een vlinder was, zou je hier zeker rondvliegen. Maar helaas, je hebt er nog geen enkele gespot. Klopt. Maar nou begreep ik dat bij de tuinvlindertelling dat ook heel vaak voorkomt. Hè? Dat mensen gewoon een kwartier zitten en helemaal niks zien. Ja, klopt. En dat is eigenlijk van vroeger, kan ik me dat niet herinneren. Waar toch altijd die 5, 6, 7, 8 vlinders had. Uit de eerste tellingen zag ik, heb ik nog even nagekeken, waren er soms gemiddeld 20 vlinders per telling. En dat zijn er dus inderdaad een aantal die er 5 of 10 hadden, maar ook mensen die 30 of 40 vlinders hadden in een kwartier. Dat zijn waarschijnlijk vrij grote tuinen geweest. Maar nu ligt het gemiddelde op 5 vlinders. En heel veel mensen hebben dus geen vlinders in de tuin. Ik heb zelf 2 keer geteld gisteren in mijn eigen tuin. Ik had 1 keer 1 Atalanta en 1 keer 1 bonsantoogje. Dus ik heb niet meer dan 1 vlinder tegelijk gezien in een heel kwartier tellen. Dus daar word je niet blij van. Ik vind de magere opbrengst. Zeker. Maar de hele dag kan er nog geteld worden, hè? De hele dag kan nog geteld worden. Het is vandaag, lijkt het iets beter weer nog, iets zonniger. Dat maakt het net even, misschien dat er wat meer vlinders komen. Maar ja, het is denk ik, en het klopt ook wel met wat we in andere onderzoeken zien, dat het echt elk jaar toch weer minder wordt met die vlinders. Misschien moet je gewoon even naar binnen fladderen voor nog een kop koffie, Kars. Dat heb ik wel nodig, ja. Nog een klein half uurtje en dan schakelen we vanaf het Naardermeer naar Parijs voor updates vanaf de Olympische Spelen. Maar tot die tijd nemen wij nog een duik in een meertje in Gemert, waar een stekelige exoot dreigt te ontsporen tot een invasieve soort. En naast al het apocalyptische nieuws over bosbranden, Californië natuurlijk, Canada, is er ook een sprankje goed nieuws te melden over ontbossing. Dit is Vroege Vogels, we zijn er vanochtend tot 9:30. Ik zie een vlinder buiten, toch? Maar het is een pluis van iets rietachtigs. Nee, toch geen vlinder. U hoorde het liefdespaar, The Loving Couple. Filmmuziek geschreven door Bob Zimmerman. Geschreven voor de natuurfilm Holland Natuur in de Delta. Ja, het nieuws over klimaatveranderingen en enorme grote bosbranden, zoals op dit moment in Canada, vliegt ons dagelijks om de oren. Maar tussen al dat droevige nieuws zijn er af en toe ook nog kleine lichtpuntjes. Vorige week bijvoorbeeld, in het tijdschrift Nature. Een internationale groep wetenschappers kwam met relatief goed nieuws uit de wereldwijde bossen. Rob Buiter zoekt een van de auteurs op van dat artikel, de Wageningse bosonderzoeker Bas Lerink. Er zijn slechtere plekken, Bas, om onderzoek te doen. We banjeren hier door een woud van bosbessen. Heerlijk. Ja. Ja, de bosbessen zijn rijp, dus af en toe dan pluk ik er ook een paar hier zo. Dat is niet verkeerd. Nee. Dat zijn de goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja, precies. We staan hier bij een houten paaltje met een hele lange vierkante plastic koker erop. Wat is dit? Die koker is bescherming voor de aanplant die erin zit. Dat moet ervoor zorgen dat reeën en herten daar afblijven. Waar we naar kijken is een jonge boomhazelaar. Boomhazelaar, inderdaad, ja. En dat is een van de soorten die hier zijn aangeplant in dit bos. En we zijn aan het kijken hoe dat het doet hier in het Nederlandse bos. En of dat toekomst heeft. En of dat ons kan helpen bij het extra vastleggen van CO2 in dit soort bossen. Ja, ja, want we maken even een stapje terug. De reden waarom we jou opgezocht hebben is een prachtige publicatie in Nature. Waarvoor gefeliciteerd uiteraard. Dankjewel, dankjewel. Ja. Maar ik vond het wel een opvallende conclusie die jullie trekken. Per saldo, ondanks ontbossing, ondanks bosbranden en alle ellende waar je dagelijks over leest, dat er nog steeds koolstof wordt vastgelegd in de wereldwijde bossen. Ja, zeker. Ja. En niet zo'n beetje. Hè. Als je kijkt naar die bruto vastlegging, zoals ze dat dan noemen, dan zie je dat zo'n 3,5 gigaton is aan koolstof. En dat is iets minder dan de helft van de fossiele emissies, van fossiele brandstoffen. Dus dat is ontzettend veel. En als je daar in detail naar gaat kijken, dan zie je dat door ontbossing, et cetera, en door bos wat verdwijnt, dat er wel wat minder overblijft. Maar dat is ook een taak aan ons om die ontbossing te gaan voorkomen, zodat we echt die bruto vastlegging zo groot mogelijk kunnen krijgen. Ja, maar je zegt dus zelfs als je daarna ontbossing en alles eraf trekt, dan blijft er nog steeds een plus over. Ja, dan blijft er echt nog een dikke plus over waar we ook ontzettend van afhankelijk zijn. Want dat speelt een hele belangrijke rol in de mondiale koolstofcyclus, dat bos. In Nederland is dat een stuk kleiner en daardoor verkijken mensen zich er nog wel eens op. Maar mondiaal speelt bos een waanzinnig grote rol daarin. En jullie hebben in jullie artikel een onderscheid gemaakt tussen de verschillende zones, dus de gematigde zone waar wij in zitten en bijvoorbeeld de tropische zones. Maar vooral die gematigde zone, die springt er heel positief uit. Ja, en die gematigde zone, daar horen wij bij, hè, maar dat strekt zich helemaal uit over Eurazië. En je ziet dat de winsten ook vooral in China is geboekt, waar ze flink bebost hebben. En dat komt nu terug in de cijfers. Echt een dikke plus door CO2-vastlegging daar. En dat is wel mooi om te zien. Dat is iets wat misschien een beetje onder de radar blijft. Maar onze paper toont wel mondiaal waar de meeste CO2 wordt vastgelegd. Ja, dit is wel het betere fact-checken, Bas. Ik bedoel, China is natuurlijk heel vaak negatief in het nieuws. Maar ja. Hier hebben ze dus echt gewoon een hele positieve invloed. Ja, je kan er veel van zeggen, maar ze hebben wel heel veel power hierin. Hè. Ze pakken echt door. En ook heel veel landoppervlak natuurlijk waar ze wat kunnen. Dat is bij ons is het ook heel lastig natuurlijk in Europa en zeker in Nederland. Maar als je dat ziet is dat wel knap. Ja. Dus het wordt daar echt gigantisch herbebost? Ja, zeker. Ja, anders krijg je niet zo'n dikke plus. Nee. Maar goed, je zegt het is in ieder geval een enorm potentieel nog om koolstof vast te leggen. En dat ben je hier dan ook aan het kijken, hoe je met de aanplant daar nog een extra plus op kan zetten? Ja, dat is natuurlijk de grootste stap die je kan maken van een mondiale berekening naar een individuele boom hier zo. Maar dat is inderdaad ook wat we adviseren aan het einde van het artikel. Hè. Er is nog heel veel meer potentie. En die potentie zit hem in bosherstel, in bosuitbreiding en ook in klimaatslim bosbeheer, zoals we dat dan noemen. Klimaatslim bosbeheer. Ja, precies. Ja, en dat betekent dat je bossen beheert ook met een oogpunt om daarin extra CO2 vast te leggen. En dat is natuurlijk vrij nieuw eigenlijk in de bosbeheersector. En daar kijken we dus nu in deze specifieke pilot naar hoe we dit bos diverser gaan maken. Dus je ziet, hè, alles wat in de kroonlaag zit zijn allemaal grove dennen. En dit willen we robuuster maken. Dus met meer verschillende soorten. Die ook nog zorgen dat dit bos in zich heel productiever wordt en meer CO2 vastlegt. Ja, want die dennen zijn groot, oud. Ja. Groeien waarschijnlijk niet heel veel meer. Dus leggen daarmee ook geen koolstof meer vast. Ja, ze leggen gelukkig altijd nog wel een beetje koolstof vast. Maar inderdaad, wat je zegt, die jonge bomen hier, die hebben heel veel potentie om meer CO2 vast te gaan leggen. Zodat dit netto over de komende tijd meer CO2 zou vastleggen dan wanneer je niet zou doen. Ja. Je hebt er een plastic koker omheen staan, ik neem aan, om te beschermen tegen het wild wat hier rondloopt. We zijn net door een stroomhek gekomen, dus je zou hopen dat hier geen herten aan jouw boompjes knabbelen. Nee, ja, dat klopt. We zijn nu met allerlei methodes aan het testen hoe we dat wild hier even buiten kunnen houden. Kort, hè, want die bomen moeten even de gelegenheid krijgen om omhoog te schieten. Boven graashoogte te komen. Precies, ja. Precies. En dat duurt gewoon eventjes. En we hebben in Nederland te maken, zeker op de Veluwe, met een enorme druk van hoefdieren. En die eten, zeker reeën, die eten ontzettend graag aan deze jonge bomen. Ja. Vandaar even die bescherming. Wat ben je vandaag aan het doen? Je loopt hier met een tablet rond. Ja. Ik kijk, dit is 5 jaar geleden is dit aangeplant, deze verschillende boomsoorten. En we kijken nu wat de overleving is. Hè, of deze bomen een beetje zijn aangeslagen. Je mag verwachten, want dat hoort bij het aanplanten van veel bomen, dat er een aantal sterven. Maar we willen wel kijken of er een aantal overblijven en vitaal blijven. En welke soorten het beter doen dan andere. Ja. Nou, we kijken hier dus naar die boomazelaar. Hè? En je ziet wel dat hij wel last heeft gehad van de droogte. Hij is geplant in begin 2019. En dat weet je, want dat was een ontzettend hete zomer meteen daarna. Ja, ja. Het is een wonder dat hij het überhaupt overleefd heeft. Ja, die is er niet heel ver gevorderd in 5 jaar. Nee, maar dat gaat heel langzaam. Die bomen, je moet er een soort curve bij voorstellen die in het begin heel langzaam verloopt. En dan gaat hij op een gegeven moment echt hard doorgroeien. Hij is nu aan het investeren, zijn wortelgestel. En een mooie rechte scheut aan het maken. Is nu een, wat zal het zijn? Inclusief het wortelgestel, misschien een kilo CO2 vastgelegd. Ja, er zijn een heleboel bomen hier geplant en dat komt allemaal goed. Ja. Even door de bosbessen naar een volgende. Hier ook weer een paar plastic kokers waar net iets bovenuit piept. Ja, hier zie je, ik denk dat we. Een paar maanden geleden was dit nog niet zo, maar hier piept nu een berk bovenuit. En dan zou je misschien denken, berk, dat groeit hier toch vanzelf wel. Maar wat we hier ook doen, is we hebben hier berken aangeplant met van een hele goede kwaliteit. Die hard groeien vanaf een erkende zaadgaard. En die moeten er ook voor zorgen, die zouden harder moeten groeien dan de berken die spontaan opkomen. En kunnen uiteindelijk ook een mooi stukje hout opleveren. Want dat is ook belangrijk, hè? Je legt ook een boel CO2 vast in hout. En als je daar mooie spullen van maakt, dan kan dat nog veel langer vastgelegd blijven. Ja, zolang dat hout inderdaad gewoon in een huis of in een meubel blijft zitten, dan blijft het vastgelegd. Ja. Ja, inderdaad. Als je er mooie planken, balken van maakt en die verwerkt in een huis, ja, dat is een goede oplossing. Beter dan beton, wat alleen maar CO2 uitstoot. Ja, qua klimaatbenefit, zeg maar, is het beter. Ja. Ja. Kijk nou dan. Er loopt zo een wild zwijn voor onze voeten weg. Ja, er lag een dikke keiler hier te rusten in zijn, rustplekje. Hier onder die oude Douglas-spar. En daar gaat hij het ras uit. Ja. Maar die is dus wel ook door de stroomdraden gekomen. Ja, deze trekken er zich niet zoveel van aan. En die maken hier ook wat minder schade dan reeën bijvoorbeeld. Maar hij ligt al, die hebben we even opgeschrikt. Waanzinnige. Het is niet alleen een prachtige entourage in een bed van bosbessen, maar ook gewoon het wild loopt je gewoon tegemoet. Precies, ja. Mooi werk, Bas. Ja, dat is niet gek. Nee, zeker. Met dan ook nog zo'n positief resultaat. Zowel op de mooie artikel met duidelijke boodschappen als hier waar we nu lopen, zie ik toch een heel mooie toekomst ook voor het Nederlandse bos. Ja. Muziek vanochtend. Dit kwam uit de film Parasite, die Zuid-Koreaanse film. De meeste mensen kennen onze Europese meerval wel. Weet je, die lange grijze vis is een van de grootste soorten in het Nederlands zoetwater. En wordt regelmatig door trotse sportvissers op de foto gezet. Je moet er maar van houden. Maar kent u ook zijn kleine neefje of nichtje? De Amerikaanse zwarte dwergmeerval. Die lijkt op steeds meer plekken te vinden te zijn. Onze verslaggever Pleun Aerts kijkt mee terwijl er met schepnetten wordt gezocht. Oh. vooral veel modder en ja, nog geen vis. Mick Vos van Ravon, reptielen, amfibieën en visonderzoek Nederland. Je staat hier te scheppen aan de rand van een best indrukwekkende vijver, vind ik. Ja, zeker. Vijver met heel veel waterplanten in de oever. Je ziet al die waterlelies hier en wat riet hier en daar. Wat lisdorden, naar de plekken waar veel vissen verscholen zitten in de oevers. En we zijn op zoek naar een exoot. Ja, de Amerikaanse dwergmeerval. In dit geval de zwarte. De zwarte. Want je hebt ook een bruine, toch? Ja, je hebt een bruine en een zwarte. Inmiddels, sinds het begin van de 19e eeuw... zijn er in Europa heel veel Amerikaanse dwergmeervallen uitgezet. Dus de bruine en de zwarte, voor als consumptievissen eigenlijk. Mm-hmm. En ja, die vinden we dus ook op plekken in Nederland. Ja, en we zijn hier in Gemert, Oost-Brabant. Hier in de buurt, las ik, is hier 100 jaar geleden dan in Valkenswaard bij de viskweken ontsnapt. Ze zijn dus in die periode, over 100 jaar geleden, het begin van de 20e eeuw, zijn ze bij Valkenswaard uitgezet. En mogelijk ook aquarium-exemplaren die in het wild uitgezet zijn. Maar ook in België is dat gebeurd. Er zijn ook dieren die vanuit België waarschijnlijk deze kant uit zijn gekomen. Okay. Dus in Nederland zien we ze vooral in Oost-Brabant en in Limburg. En ja, het is een vis die eigenlijk nog wel zeldzaam is in Nederland, gelukkig. Mm-hmm. Want het is ook een exoot die in hoge dichtheden voor kan komen. En dus ook concurrentie kan zijn voor inheemse soorten. Zoals bijvoorbeeld vissen die voedsel zoeken, schuilplekken zoeken. Maar je zegt kan zijn, dat weet u nog niet zeker. Ja, we hebben een paar plekken waar we ze wel... Zoals hier vangen ze best wel in hoge dichtheden. Maar in Zuid-Europa zijn er best wel plekken waar ze dus in hoge dichtheden aanwezig zijn. En dus ook dat inheemse soorten er echt last van kunnen hebben. Mm. Alleen in Nederland hebben we sinds een aantal jaren... zijn we dus de data aan het onderzoeken. Want het is best wel moeilijk om de bruine en de zwarte dwergmeerval uit elkaar te houden. Mm-hmm. En dan moet je naar bepaalde kenmerken kijken. En collega's zijn bezig geweest om te kijken van... welke waarnemingen zijn er nou? Welke foto's zijn er gemaakt van bepaalde dieren? En zo hebben we eigenlijk inzicht gekregen in waar nou bruine zitten... en waar nou zwarte dwergmeervallen zitten. Mm-hmm. En op die manier willen we dus eigenlijk die soort beter onderzoeken. Oh ja, dat, hè. Dat zijn allemaal die scholen, dat zijn allemaal die jongen. Al die jonkies, ja. We zijn hier met de poelenwerkgroep van IVN Gemert Bakel. Aan deze kant, hè, Mick. Deze kant, niet aan die. Deze kant. Hier, kijk. Nou, dat zijn dus echt van die holtes. Het is eigenlijk s'nachts actief vooral. En schemering en s'nachts. Dus overdag zitten ze lekker verstopt in de holtes in de oever. Dus wat je wil met je schep, dat is eigenlijk gewoon die holtes uitscheppen. Ja, gaat ze nu wakker maken? Ja, dat is eigenlijk wel. Hè? In het riet. Een lekkere blubberbende. Mick heeft een welpak aan, dus die verdwijnt langzaam de vijver in. Wij staan geduldig op de kant te wachten met de hele groep van IVN. Ja? Oh, Mick heeft er een. Dwergmeerval en een snoek. Oh, dwergmeerval en een snoek. Jonge snoek, kijk, dat is al van dit jaar, die snoek. Dat is gewoon als het dwergmeervalletje bijna. Ja, zo'n centimeter of 10 zijn deze. Ja, zoiets, ja. Ja, hij heeft een beetje een zwart kleur met een beetje een gouden gloed. Ja. Best wel mooi eigenlijk. Ja, inderdaad, best wel een mooi visje eigenlijk, hè? En hoe herken je hem nog meer als een meerval dan? Ja, kijk, die meerval hebben heel veel bekdraden. 8 bekdraden hebben ze hier, dat hele lange. Mm-hmm. Ze zijn heel goed in ook hun voedsel vinden met die bekdraden en met reukvermogen. Ja, een soort snor is het, ja, hè? Ja, zo'n tast om de bodem af te voelen eigenlijk. Mm-hmm. Ze hebben er heel wat. Die hebben de inheemse meerval heeft een stuk minder. En wat hij ook heeft... Oppassen, want ze hebben wel giftige stekels, dus ik heb geen zin om gestoken. Okay. Dus ik hou mijn handen onder het net. Maar je ziet hier achteraan, dit kleine vinnetje, zie je dat? Mm-hmm. Dat is een extra rugvinnetje eigenlijk, dat noemen we een vetvin. Okay. En onze inheemse meerval, die heeft hij niet. Okay. Dus ik zal ook even wat foto's laten zien van de inheemse meerval. Ja. Die heeft dus, een extra knobbeltje op zijn rug. En normaal hebben eigenlijk alle zalmachtige hebben die. Dus de zalm, forel, spiering, houting. Die hebben allemaal zo'n extra vetvinnetje. Alleen die Amerikaanse dwergmeervallen dus ook. Dus als je dus een meerval vangt met zo'n vetvinnetje... dan weet je in ieder geval dat het een bruine of een zwarte dwergmeerval is. Bijzonder zeg. Ik zal even een cuvetje doen, dan kun je wat beter bekijken. Een cuvetje is zo'n plat glazen kommetje eigenlijk... Je kunt ze veel beter op naam brengen. Daarin. Even kijken, dan pak ik die andere er even bij. Er was er nog een eentje andere gevonden vanochtend door een visser hier. Ja, die is iets grote. Oh. Kijk, ja. Wow, ja. Die grotere is ook gelijk iets minder zwart. Ze kunnen wat andere kleur krijgen als ze ouder zijn. Als ze jong zijn, zijn ze allemaal heel erg zwart. En waar je dus die zwarte dwergmeerval aan herkent, is eigenlijk best wel een beetje een... Als je weet waar je op moet letten, kun je het wel zien. Maar als je naar die staart kijkt en een half in die vin daaronder... Mm-hmm. Dan zie je heel duidelijk contrast tussen zwart en wit. Zie je dat? Ja, en dat heeft die bruine dan niet? Nee, die bruine heeft het niet. Die heeft dat ook. En die bruine dwergmeerval is een stuk egaler daar. Mm-hmm. En waarom is het belangrijk dat jullie weten of er een bruine of een zwarte aanwezig is? Want ze zijn allebei exoot. Dus wat... En ze lijken heel erg op elkaar. Dus ja, waarom is dat belangrijk? Ja, op dit moment is er wel een groot verschil in wettechnisch gezien. Want die zwarte dwergmeerval staat sinds kort op de Unielijst van exoten. En dat wil zeggen dat zijn dus exoten in Europa die niet gehouden of verhandeld mogen worden. Mm-hmm. Dus deze soort is eigenlijk daarin opgenomen en de bruine nog niet. Het zou mooi zijn als in de toekomst die bruine er ook opkomt. Omdat we die ook best wel op een aantal plekken in Nederland zien. Mm-hmm. Maar dat zijn dus wel echt soorten die potentieel dus echt een probleem kunnen zijn voor inheemse diersoorten. Kijk, ja. Het zijn echt alleseters. Ze eten planten, maar ze eten macrofaun, dus die kleine libellenlarven en zo. En als ze groter zijn, eten ze vis. Mm-hmm. Dus ze eten echt van alles. En als je dan op een gegeven moment hele grote dichtheden krijgt... Dus het is een potentieel gevaar, maar nu nog niet echt alarmbellen, maar toch graag vinger aan de pols. Ja, dat is een beetje je conclusie. Op de Unielijst van exoten, dus het is wel een soort dat we echt goed in de gaten moeten houden. Kijk, in Nederland is die nog zeldzaam. Er zijn niet zoveel plekken waarvan we weten dat die zit. De verwachting is wel met het opwarmen van het klimaat, dat ze in alle Europese landen voor gaan komen. In ieder geval die zwarte dwergmeerval. Dus het is wel een soort waar we echt rekening mee moeten houden. En ja, hij mag dus ook niet gehouden en verhandeld worden om te voorkomen dat die impact heeft op de biodiversiteit. Ja. Goh, die snorharen. Het is echt indrukwekkend wel, hè? Ja, ik vind ze eigenlijk wel heel mooi. Maar het is jammer dat ze uit Noord-Amerika komen. Ja. Hans van Berlo, ook van de IVN. Maken jullie je zorgen bij de poelenwerkgroep? Jazeker. Ja? Het is niet de enigste natuurlijk, hè? Want wat we hier nou met toenemende mate hebben we ook steeds meer zonnebaars. En de Amerikaanse hondvis, die is ook ontzettend aan het oprukken hier. Dus eigenlijk te kunnen vergelijken met die dwergmeerval. Alleen die wordt niet zo groot. Maar die zorgt ook ervoor dat zeg maar, de inheemse vissen het moeilijker gaan krijgen. Ja. En ja, je krijgt steeds meer. Wat ook wat lastig is in dit soort soorten, die Amerikaanse hondvis ook... maar die Amerikaanse dwergmeervallen kunnen heel goed tegen warm water. Dus overleven ze gemakkelijk. Ze kunnen goed tegen verontreiniging. Als het water even niet fijn is, dan gaan ze zich verstoppen in de modder... en dan kunnen ze ook een tijdje blijven zitten. Dus het zijn echt soorten die aangepast zijn op mindere omstandigheden. Waar dus andere vissen dus wel onder kunnen bezwijken... kunnen zij dus gewoon nog overleven, zelfs in vennen. Dus dat zijn dus wel zorgenkindjes. Zorgenkindjes in Gemert. Zoals ik eerder al zei, onze uitzending is een half uurtje korter vanwege de Olympische Spelen. Zometeen dus Radio Olympia in plaats van onze gebruikelijke radioburen van OVT. Maar die melden nog wel het volgende. Hallo, Julie Blessé hier van OVT. Deze week zenden wij dus niet uit, maar we hebben wel een mooie serie gemaakt die te beluisteren is als podcast. Verzonnen Verleden heet hij, over historische romans die geschiedenis schreven. We duiken in de boeken met gasten als Nelleke Noordervliet, Wanba Sherief en Gustaaf Peek. Luister hem via de podcast OVT Zomers of onze site vpro.nl/OVT. Ja, en op onze site vindt u alle achtergrondinformatie over deze Vroege Vogels uitzending. Zoals alle vogelgeluiden uit de soundscape van het eerste uur van deze uitzending. Dat alles is te vinden op vroegevogels.bnnvara.nl. Daar staat trouwens ook een geweldig filmpje van tientallen Atalanta's die zich te goed doen aan berkensap. En over vlinders gesproken, niet vergeten om vlinders te tellen vandaag. Als je een tuin hebt of balkon, dat kan nog de hele dag. 1 keer tellen is genoeg. Maar ik las net op de website, je mag ook 2 keer tellen, 3 keer tellen, 10 keer tellen. Als je het elke keer maar doet in een blokje van een kwartier. En een telling met 0 is ook een telling. Dus we gaan het allemaal meemaken. Ik zou zeggen, tel lekker door. Gaat het kleine koolwitje nog inlopen op de nummer 1 van vorig jaar? Het is nog spannender dan de Olympische Spelen, die tuinvogeltelling. Tel lekker mee. Het kan nog de hele... tuinvlindertelling. Zeg ik nou tuinvogeltelling? Ja, dat komt natuurlijk omdat het Vroege Vogels is, mensen. Nog een hele fijne zondag. Dag.